हमारा नाम अरबाज खान है। हमारा ये जो सवाल है ये लानत और रहमत के ताल्लुक से, जैसा कि आज हमारा टॉपिक था कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नामहरम औरत और एक नामहरम मर्द एक दूसरे को देखते हैं तो उनके तरफ से जो है अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है। तो अभी जो आपके हमारे जो वीडियो चल रहे हैं, जो MCN पे बताए जा रहे हैं और जो मस्तूरात में भी ये पर्दा लगा हुआ है, तो जो औरतें आपको देख रही हैं तो उन पे जो है अल्लाह ताला की लानत नाजिल हो रही है या रहमत नाजिल हो रही है, आपसे पूछ। भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन थोड़ा सा इस सवाल को अगर हम ऐसे अंदाज से बात करें, चूंकि मेरा इल्मी तो इससे बहुत लंबा जवाब है, आप नेट पे जाएंगे तो क्या एक औरत मर्द को बिना शहवत की निगाह से देख सकती, मैंने जवाब दिया है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को दूसरा करूं कि आप रास्ते पे जब चलते हो दूसरी औरत आपको बगैर, अब चूंकि वो खरीदनी है आपकी दुकान पर, ठीक है, या आप अपनी वालदा या बहन को गाड़ी पे ले जा रहे हैं और जब रास्तों में मर्द दिखते हैं तो क्या तब उन पर लानत होती है? नहीं, वो वालिदा आपकी, समझो आपकी बहन के साथ आप सफर कर रहे हैं, तो क्या तब, मैं पूछ रहा हूँ क्या उन पे लानत होंगी अल्लाह की, क्योंकि कई मर्द रास्ते में चलते हैं उनकी नियत क्या है, सफर करना, लेकिन आप लेके जा रहे हैं तो क्या नाउज़ुबिल्ला वो हकदार है गुनाह की उन पे लानत हो रही है? नहीं, हमारा आप मतलब आपसे पूछ रहा हूँ जायज, मतलब हदीस के ताल्लुक से आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो हदीस से मैंने बहुत तफसीली गुफ्तगु, आप एक हदीस बोल दीजिए ना, आप सुनिए ना, आप मैंने कई हदीसों पे इस पे गुफ्तगु की है, कल भी इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप अपनी किसी महरम को रास्ते से ले जा रहे हैं, तब आप बताइए आपकी महरम जो मर्द रास्ते में चल रहे देख रहे तो क्या वो गुनाहगार है या नहीं है? नहीं, वो गुनाहगार नहीं। आप सिर्फ हदीस हमको हमारे जवाब आप हदीस से दे दीजिए, हम चल जाएंगे इंशाल्लाह। हदीस ये सही बुखारी की रिवायत है, आपने जो हदीस रिवायत की, एक मर्द एक औरत को सीधा देखे वहां सीधा, और एक सहाबी देख रहे थे, आप सबने उनका ऐसा चेहरा पकड़ के बाजू किया, कहा तुम उसको मत देखो, वो सीधा चेहरे पर देख रहे थे एक औरत के। यहाँ मैं जो आ रहा हूँ वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट उनको नहीं देख सकता हूँ, रहा वो तो मेरे को देख सकती है, तो क्या उन पे लानत है? उसका जवाब ये सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जौजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने कंधे पर सर रखकर एक करतब दिखाया जिसके अंदर मर्द कुछ करतब दिखा रहे थे और आप कंधे से वहां देखती रही और अल्लाह के रसूल कहते रहे कि आयशा बस, क्या आयशा बस, क्या आयशा बस, और वो कहती रही नहीं अल्लाह के रसूल मुझे और देखना है और देखना है, और उसके बाद आप चले गए। तो उस वाकये के टाइम पे पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और हजरत आयशा भी बहुत छोटी उम्र की थी। ये बात सब बोलते हैं, मुझे पता है, इसका जवाब भी उलमा ने दिया, मैंने नहीं दिया, सही बुखारी की फतुल बारी की तशरीह पढ़ी है। अगर ये पर्दे के पहले का हुक्म होता तो पीछे रखने की जरूरत ही नहीं थी, आगे आके बैठो आयशा, चूंकि उस जमाने में तो बैतुल खला को औरतें बगैर पर्दे की जाती थी बैतुल खला को, तो पीछे रखकर थोड़ी रखकर बिठा कर बार बार पूछना आयशा बस, इसकी जरूरत वहां महसूस ही नहीं होती। तो कम उम्र का तो सवाल है ना, वहाँ कम उम्र थे, कम उम्र आप देखिए आप कितने जवाब निकाल रहे हैं आप जब से कम उम्र और अच्छा। ये सवाल ये है कि एक औरत जिससे निकाह की अल्लाह के रसूल ने बालिग हो गई थी, बालिग होने के बाद कम उम्र का मसला ही नहीं है ना, चाहे औरत 10 साल में बालिग हो तो क्या कम उम्र बोल के हम देख सकते उसको दिखा सकते नहीं, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है वो, जब उनकी बीवी है तो जाहिर सी बात है उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ है तो हम सबके लिए नमूना है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ तो अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, समझ रहे आप? तो बहरहाल वैसा नहीं है, लेकिन बहुत सी बार लोग नहीं समझ पाते। एक साहब ने मुझसे कहा कि आपको जो औरतें देख रही है वो गुनाहगार है। मेरा सवाल ये, हमारी मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बीवी, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे सफर करना है उसके साथ, अब जितने मर्द दिख रहे तो क्या उस पर लानत हो रही है? वो कितने मर्दों को देख रही, चूंकि मर्द तो पूरे खुले हैं ना, मैं खुला हूँ आप खुले रास्ते में, तो वो तो ऐसे तो नहीं चल सकती है, तो क्या वो गुनहगार है? एक टीचर मुसलमान जो कॉलेज में पढ़ाता है उसके तालिबात जो है वो कौन होते हैं, लड़कियां होती हैं, आप गुनहगार है? एक टीचर जो मदरसे में पढ़ाता है लड़कियों के, वो टीचर क्या उधर लानती हो रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं, इसलिए कि असल मसला ये है कि मर्द और औरत का पर्दा एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं हूबहू, कि मर्द अगर दोनों का पर्दा एक जैसा होता तो औरत को बुरखा पहनना पड़ता और मेरे को और आपको भी बुरखा पहनना पड़ता, क्यों? वरना वो तो गुनाहगार होगी ना मुझे देखने की वजह से, तो फिर अल्लाह मुझे कैसा खुला छोड़ता? अल्लाह कहता तुम भी पर्दा करो क्योंकि तुम्हारी वजह से दूसरी औरत गुनाहगार होंगी, तो मुझे खुला छोड़ा, मतलब एक औरत किसी मर्द को बिना शहवत की निगाह से دیکھ سکتی ہے, جو صحابیات کے کئی واقعات ہیں کہ صحابیات نے اللہ کے رسول کو دیکھا, ساری کیفیتیں دیکھی, حدیث بیان کی کہ آپ ایسے دکھتے, ایسے چلتے, ایسا کھاتے, ایسا اٹھتے, ایسا بیٹھتے, بلال آتے, فلاں آئے تھے, یہ آئے تھے, عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے, ہماں بیٹھی تھی, ہم نے دیکھا عبداللہ بن مسعود ایسے تھے. اگر یہ گناہ ہوتا تو صحابیات دوسرے کو کہتے ارے لعنت ہے عبداللہ بن مسعود, نہیں دیکھنا چاہیے, چونکہ وہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ فزیکل دیکھنا, ایک عورت سامنے اور ایک مرد سامنے اور وہ دیکھ رہا ہے تب ہے, اور شیطان بھی بیچ میں آتا ہے. لیکن یہ روایت اس معنی میں نہیں ہے, جبکہ اسی صحیح بخاری کی صحیح روایتیں اس انداز کی ہے. تو عورت اور مرد کا پردہ ہو بہو نہیں ہے, پردہ صرف عورت کو ہے, ٹھیک ہے, مرد کو پردہ نہیں ہے. لہذا چونکہ اس کو پردہ نہیں ہے, عورت اگر اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتی بنا شہوت کی نگاہ سے. اور ایک دینی شخص سے جب ٹی وی پر آتی ہے, کوئی بھی اس کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ ایسا ہے, وہ دینی علم سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں, اور دینی علم کا سیکھنا یہ درست ہے. رہا معاملہ نہیں دیکھنا حرام ہے, تو میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھنا حرام ہے, اپنے گھر سے ٹی وی سب سے پہلے نکال دینا چاہیے, چونکہ اس پہ میں تو شاید رمضان میں کچھ دنوں تک آتا ہوں, 20 گھنٹے روز 2 گھنٹے کے حساب سے, لیکن باقی 365 دن جو ڈراموں میں ایکٹر آتے ہیں اور ایکٹریسز آتے ہیں, اس کو مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورت دیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ لعنت تھی, اصل لعنت تھی چیزیں. اور علماء نے خود اس کا جواز دیا ہے کہ اگر کوئی مرد ٹی وی کے ذریعے آتا ہے جس سے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے تو اس کا آنا بالکل جائز اور درست ہے. اسی لیے تمام مکتب فکر کے علماء, چاہے بریلویت سے تعلق ہو, چاہے دیوبندیت سے تعلق ہو, چاہے اہل حدیث سے تعلق ہو, چاہے جماعت اسلامی سے تعلق ہو, یا کسی اور صوفیہ کے سلسلے سے ہو, سب ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنی بیان کر رہے ہیں. اگر اس میں لعنت کا ذرہ بھی پہلو ہوتا تو آنے سے پہلے کہہ دیتے کہ اب عالم صاحب کا نشر ہو رہا ہے, ساری عورتیں ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جائیں. نہیں کہا جاتا, یہ اس کی خود دلیل ہے کہ مرد اور عورت کا پردہ یکساں اور ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.